www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک حدیث شریف کا یہ ٹکڑا پڑھا ہے. ویسے اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال میں پانچ چیزیں بیان فرمائی تھی. ان پانچ چیزوں میں سے میں نے دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، جس میں پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آپ انداز لگائیں کہ صاحب شریعت علیہ صاحب الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہت نماز پڑھو تاکہ بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ، اور تم جو ہے بہت قرآن پڑھو تاکہ عبادت گزار بن جاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچو، محارم سے بچو، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچو، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ہمارے بزرگوں کے وہاں ایک طریق بہت مشہور ہے، پہلے تخلیہ پھر تحلیہ. تخلیہ کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، اور اس کے بعد جو ہے تحلیہ، یعنی اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا. حکیم اور جو پرانے حکما اور پرانے جو ہومیوپیتھک اور اسی طرح جو دوا کرنے والے جو حکما تھے، ان کے وہاں بھی ایک نظام یہ تھا پہلے کہ وہ پہلے تخلیہ کرتے تھے پھر تحلیہ کرتے تھے، یعنی پہلے دوائی دے کر پیٹ صاف کرتے تھے. جب تک مکمل پیٹ صاف نہ ہو جائے وہاں تک دوا اثر نہیں کرے گی، تو پہلے وہ دوائی دے کر کے پیٹ کو صاف کرتے تھے، سارے فضلات کو نکال دیتے تھے پیٹ سے، اور جب سارے فضلات نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو دوائی دی جاتی ہے وہ دوائی مؤثر ہوتی ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ چلتا ہے، یعنی اس کو میرے بھائی کو جو ہے دست ہو رہے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. وہ صحابی گئے اور شہد پلایا تو دست اور بڑھ گئے، یعنی بہت زیادہ اور زیادہ دست آنے لگے. وہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، بجائے بڑھنے کے اور بجائے کم ہونے کے اور بڑھ گئے. حضرت نے فرمایا اور پلاؤ. انہوں نے اور پلایا تو دست اور بڑھ گئے، پخانا اور بڑھ گئے. وہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دست تو بڑھتے ہی جا رہے. حضرت نے فرمایا کہ اور پلاؤ. انہوں نے اور پلایا شہد، تو دست جو ہے، پخانا جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئے، لیترین جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئے. وہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شہد پلایا تو بہت زیادہ دست ہونے لگے. حضرت نے ارشاد فرمایا، بھائی شہد پلاؤ، اللہ نے قرآن میں شہد میں شفا بیان فرمائی ہے. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے اس کے اندر شفا بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی بظاہر تم کو یہ لگ رہا ہے کہ دست بڑھتے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ شہد پیٹ کو صاف کرتا جا رہا ہے، اور جب پیٹ صاف ہو جائے گا تو خود بخود جو ہے وہ پیٹ اچھا ہو جائے گا. اسی لیے پہلے حکیموں کے وہاں جو اصل حکما تھے اور اصل حکیم تھے اور جو یونانی دوا کرنے والے پہلے جو تھے وہ پیٹ کو صاف کرواتے تھے, اور جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے تو آدھی بیماریاں اسی سے دور ہو جاتی ہے. اسی لیے آج کل بھی ڈاکٹروں میں یہ مشہور ہے کہ قبضیات بیماریوں کی جڑ ہے. جب انسان کو پیٹ میں قبضیات ہوتے ہیں تو وہ قبضیات جو ہیں وہ کبھی اس کے ہارٹ پر بھی اثر کرتا ہے, کبھی اس کو ایسیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے, اور کبھی اس کے علاوہ قبضیات کے بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے بواسیر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے, بھگندر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ساری بیماریوں کی بنیاد قبضیات ہے. انتریوں کا خراب ہو جانا قبضیات کی بنیاد پر ہوتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبضیات جب دور ہو جاتے ہیں, پیٹ کی صفائی پر آدھی بیماریاں دور ہو جاتی ہے. تو ہمارے پہلے حکما اور حکیموں کے وہاں اصول یہ تھا کہ پہلے تخلیہ, اور جب تخلیہ ہو گیا تو پھر دوا کے ذریعے سے تحلیہ کیا جاتا تھا اور وہ دوا اثر انداز ہوتی تھی. اسی طرح صوفیہ کے وہاں بھی یہ مشہور ہے کہ تخلیہ اور تحلیہ, یعنی پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو. جب گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو گے تو خود بخود نمازوں سے مزین ہو جاؤ گے, قرآن سے مزین ہو جاؤ گے, اچھے اخلاق سے مزین ہو جاؤ گے, حرام لقموں سے مزین ہو جاؤ گے. پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف تو کرو. اسی لیے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی روایت جو لائے ہیں, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان, اس جملے کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا, ذکر نہیں فرمایا. بلکہ آپ نے جو ذکر فرمایا پہلی حدیث میں وہ یہ جملہ ذکر فرمایا کہ من کانت ہجرتہ الی دنیا او الی امرأت ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی, تو جس نیت سے ہجرت کی ہے وہی چیز اس کو ملنے والی ہے. آخر سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پوری حدیث موجود تھی, من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ والا جملہ بھی موجود ہے, اور بخاری میں دوسری جگہ وہ حدیث شریف لائے بھی ہے, تو پھر یہاں پہلی مرتبہ جب حدیث ذکر فرمائی ہے تو اس جملے کو کیوں چھوڑ دیا؟ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ اس کا رسول ملا, اس جملے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور من کانت ہجرتہ الی دنیا, جس نے دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہجرت کی اس کو وہی چیز ملے گی جس کے لیے ہجرت کی, اس جملے کو ذکر فرمایا. آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس پہلے جملے کو چھوڑ دیا؟ حضرات محدثین نے, شراح کرام نے, بخاری کے کھولنے والوں نے اس پر بہت کچھ جوابات دیے ہیں, لیکن ایک جواب وہ ہے جو ہمارے اکابر کا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرماتے ہیں کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی ہجرت, یہ تو بہت اعلیٰ ہے, یہ تو تحلیہ ہے, مزین کرنا ہے, اچھی نیت, اخلاص, للہیت. لیکن من کانت ہجرتہ الی دنیا, دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کرنا, اس سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے, تو بخاری نے اشارہ فرمایا تخلیہ کرو تو تحلیہ ہوگا, اگر تخلیہ ہی نہیں کیا تو اپنے آپ کو مزین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو. یہی وجہ ہے کہ حضرت محی السنہ حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے, مثال دیتے ہوئے کہ ہم نے اے سی بھی چلایا اور ونڈو بھی کھلی رکھی, کھڑکی بھی کھلی رکھی, تو بھلا ہمیں اے سی کی ہوا کہاں لگے گی؟ اس کی ہوا لگ ہی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ ساری ہوا ونڈو کے ذریعے سے, کھڑکی کے ذریعے سے نکل جائے گی. اگر اے سی کی ہوا سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو ونڈو بند کرنا ہوگا, کھڑکی بند کرنا ہوگا. ٹھیک اسی طرح اگر ہم نے ایک طرف عبادت کی اے سی لگا رکھی ہے اور دوسری طرف گناہوں کا ونڈو اور گناہوں کی کھڑکی کھلی رکھی ہے, تو پھر عبادت کی لذت کہاں سے آ سکتی؟ پھر نماز کا مزہ کہاں سے آ سکتا ہے، پھر قرآن میں حلاوت کہاں سے آ سکتی ہے، پھر دل کہاں سے لگے گا اللہ کی یادوں میں، اس لیے کہ ہم نے تو گناہوں کی کھڑکی کھول رکھی ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس ونڈو کو جو گناہ کی کھڑکی ہے، جو دروازہ ہے، اس کو ہم بند کریں، تبھی جا کر ہمیں عبادت کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، جیسے اے سی ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کا مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جو تہجد کے پابند، جو اشراق کے پابند، جو چاش کے پابند، جو اوابین کے پابند، نہ معلوم کتنی نمازوں کے وہ پابند، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ کبھی وہ سود میں مبتلا ہے، کبھی وہ برائیوں میں مبتلا ہے، کبھی وہ ناحق کا مال کھانے میں مبتلا ہے، کبھی وہ بد نظری میں مبتلا ہے، آنکھوں کے گناہوں میں مبتلا ہے، قلب کے گناہوں میں مبتلا ہے، اور نہ معلوم کتنے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو ایک طرف عبادت کا ایئر کنڈیشن چلا رکھا ہے اور دوسری طرف گناہوں کی کھڑکی کھول رکھتی ہے، تو پھر نمازوں کا مزہ کہاں سے آ سکتا ہے، پھر تلاوت قرآن میں دل کہاں سے لگے گا۔ سب سے بڑا کام پہلے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ان عبادتوں کے ساتھ گناہوں کے دروازوں کو بند کرو، گناہوں کے دروازوں کو بند کرو، اور جو ہے گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کرو۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پھر ہمیں عبادت کی ٹھنڈک کا احساس ہوگا، ہمارے دل میں سکون ہوگا۔ پھر جو قرآن نے کہا ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے والی ہے، وہ نماز جب نماز ہو، اور جب نماز ہی نماز نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ بے حیائی سے کہاں بچائے گی، برائیوں سے کہاں بچائے گی۔ تو اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور بھائی محارم سے کیسے بچو گے، کسی اللہ والے کی صحبت سے، اللہ والے کی صحبت سے، ہاں اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں، ایک دلال کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو ہمارے دل میں دلال بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک چور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں رفتہ رفتہ چوری کا مزاج بنتا ہے، ایک بیپاری اور تاجر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کی باتیں سن سن کر رفتہ رفتہ ہمارے دل میں بزنس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تجارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرف بھی آپ چلے جائیں، جس کی صحبت میں ہم اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی صحبت میں بہت بیٹھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عورتوں کے اخلاق و اتوار آ جاتے ہیں، ان کی چال چلگت اور ان کی رفتار، ان کے بولنے کی ادائیں آ جاتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو بہرحال جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس کے اثرات یقیناً منتقل ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یقیناً اچھے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے۔ الاخلاق متعدیت، صوفیہ کا جملہ ہے، الاخلاق متعدیت، اخلاق میں تعدی کی صفت ہے، اخلاق ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ والطبیعت متسرقت، اور طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے، یعنی میری طبیعت جب کسی کی صحبت میں بیٹھتی ہے تو پھر میں چاہتا ہوں میں اسی طرح بولوں، میں اسی طرح بیٹھوں، میں اسی طرح انداز اختیار کروں۔ ایک طالب علم کسی استاد کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کا انداز اختیار کرتا ہے، ایک مرید شیخ کی صحبت میں رہے گا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، طبیعت یہی بنے گی، میں بھی ایسے اخلاق بناؤں، میں بھی ایسی زندگی بناؤں، میں بھی اپنے آپ کو نمازی بناؤں، میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں۔ تو محارم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے انسان محارم سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے تقسیم کردہ کاموں پر، اللہ کے تقسیم کردہ چیزوں پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. نبی کیا جملہ ارشاد فرمائے، آج ہر انسان چاہتا ہے میں مالدار بنوں، اللہ کے تقسیم کردہ چیزوں پر راضی ہو جاؤ. اس کی ایک مثال تو محدثین فرماتے ہیں کہ میرے مقدر میں اللہ نے 100 روپے لکھے، 500 لکھے، 1000 لکھے، میں اس پر راضی ہو جاؤں. میری تنخواہ 10,000 ہے، میں اس پر راضی ہو جاؤں. اس کو قناعت کہا جاتا ہے. جب انسان اس پر راضی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا نفس تمع لالچ میں نہیں پڑے گا، اور جب تمع اور لالچ میں نہیں پڑے گا تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مالدار سمجھے گا. پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ میں مولا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا. اس نے میرے مقدر میں 10,000 لکھے تھے، میں چاہتا ہوں مجھے اور 10,000 مل جائے، اور 15,000 مل جائے، اور 20,000 مل جائے، اور 25,000 مل جائے. میرے پاس ابھی 20,000 ہے، اور 40,000 کہیں سے آ جائے. میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا. اس کی بنیاد پر میں ہر وقت اپنے آپ کو غنی نہیں سمجھتا بلکہ غریب سمجھتا. بس میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. اس لیے آج پوچھو کسی سے 50,000 والے سے بھی، میں غریب ہوں. یہ غریب کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں صفت قناعت نہیں آئی. اس کے مال پر جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا وہ راضی نہیں ہوا. جبھی تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے. اس لیے آج غریب کی تعریف کرنا مشکل ہو گیا کہ غریب کس کو کہتے ہیں. 50,000 والا بھی غریب کہہ رہا ہے، اور 1,00,000 والا بھی غریب کہہ رہا ہے، اور 2,00,000 والا بھی اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے. تو غریب کہنا مشکل ہو گیا کہ آخر غریب کس کو کہا جائے. حقیقت یہ ہے کہ نبی کی نظر میں مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے. ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، راضی ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. ایک مطلب تو یہ بیان کیا محدثین نے، ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، راضی ہو جاؤ اللہ کے فیصلوں پر. مجھے یہ مضمون آج کہنا ہے، مجھے خاص طور پر یہ مضمون کہنا ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث شریف کا انتخاب کیا. اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے بے نیاز ہو جاؤ. اغن الناس، بے نیاز ہو جاؤ. اسی کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں رضا بالقضاء. رضا بالقضاء کا معنی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، جتنے کام، اللہ کی حکمت سے کوئی خالی نہیں. یہ ہم کہتے ہیں اتفاقی ہو گیا، کوئی چیز اتفاقی ہوتی ہی نہیں. اتفاق کوئی چیز نہیں، اللہ کی حکمتیں مزمر ہے ہر کام میں. زلزلہ آ گیا، اللہ کی حکمت ہے. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ زلزلہ آیا، زمین پھٹی، لوگ زمین میں اتر گئے، بلڈنگیں چلی گئی، مکان گر گئے، نہ معلوم کتنے مر گئے. بظاہر ہمیں ایک مصیبت لگتی ہے. تو جتنا رحم دل ہے اس سے کروڑوں زیادہ اللہ رحم والا ہے. تجھے کیا معلوم کہ اس زلزلے میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ www.atabliq.com. حضرت اقدس خانوی رحمت اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رب کریم نے زلزلے میں جن کو موت دے دی، اگر ان کو لمبی زندگی ملتی اور بقا علی ایمان نہ ہوتا، اللہ نے ان کو ایمان پر اٹھا لیا. کتنی بڑی حکمت ہے اس میں. زلزلہ آیا اور اللہ کی فقر کا لوگوں کو پتا چلا، اس کی قوت کا پتا چلا، یہ حکمت ہے اس میں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. زلزلہ آیا اور لوگ دیندار بنے، یہ اللہ کی حکمت ہے. بظاہر مجھے مصیبت نظر آئی، حقیقت میں کوئی چیز مصیبت والی نہیں، اللہ کی حکمتیں. قرآن کریم میں میں اشارہ کر دوں صرف واقعے کی طرف، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان دے دیا، ایک مرتبہ بیان دیا اور وہ بڑا عجیب و غریب فصیح و بلیغ بیان تھا. نبی کا علم ہوتا ہے اور نبی کا علم سب سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے امت میں. ایک امتی نے کھڑے ہو کر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا. جواب بالکل صحیح تھا کہ امتی سے زیادہ علم نبی کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ جواب نبی ہونے کی حیثیت سے پسند نہ آیا کہ یوں کہنا چاہیے تھا اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے. آپ ہم کو بھول گئے اور کہہ دیا ہاں مجھے زیادہ علم، جاؤ خیزر کے پاس. حضرت خیزر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، سورہ کہف میں پورا واقعہ موجود ہے. اور خیزر کے پاس جا کر سوال سلام کیا، فرمایا کون؟ فرمایا موسیٰ. فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا جی. پھر فرمایا اگر آپ کی اجازتوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت خیزر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ خیزر جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم تشریح ہے، شریعت ہے، اور شریعت کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام میں دلیل کا ہونا، اس کو علم تشریح کہا جاتا ہے. اور خیزر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم تقویم تھا، علم تقویم کا معنی کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ظاہر میں دلیل ولیل کچھ نہیں، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالدلائل مسائل والے تھے، جب خیزر کوئی کام کریں گے اور ظاہر میں دلیل نہیں ہوگی تو سوال یقیناً ہوگا. یہ ایک علمی بحث ہے، علم تقویم، علم تشریح. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں صبر کروں گا انشاءاللہ تعالی. چلے ہیں اور کشتی میں بیٹھے اور خیزر نے کشتی میں شراب کر دیا، چھیٹ کر دیا. فوراً موسیٰ نے سوال کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے یہ سراغ کر دیا، ان لوگوں نے تو ہمیں مفت میں بتایا تھا، احسان کرنا چاہیے تھا، آپ نے ان کی کشتی کو داغدار بنا دیا. خیزر نے فرمایا ہم نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غلطی ہو گئی، آئندہ میں صبر کروں گا. دوسرا واقعہ پیش آیا کہ کسی بستی میں جا رہے تھے اور ہوا یہ کہ بستی والوں ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس بچے کو خیزر نے پکڑا، نابالغ بچہ تھا، گردن مروڑ دی، مار دیا. موسیٰ کہنے لگے بلا وجہ مارا آپ نے، اس پر کوئی دلیل تو ہے نہیں. فرمایا ہم نے کہا تھا صبر نہیں کر سکو. فرمایا میں آئندہ صبر کروں گا، اور اگر صبر نہیں کر سکا تو پھر آپ مجھے جدا کر دینا. آگے چلے، ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا. ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی. حضرت خیزر نے ہاتھ پھیرا، دیوار سیدھی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بستی والوں نے ہمارا اکرام نہیں کیا، آپ نے ان کے اوپر کیوں احسان کیا، اور احسان کیا تو پیسے کیوں نہیں دیے؟ فرمایا ہادا فراق بہنی و بہنم، بس بھائی ہماری تمہاری جدائی، یہ نباہ نہیں ہوگا ہمارا. فرمایا بتا تو دیجئے وہ تین کام کا مسئلہ. تو حضرت خیزر نے اب تینوں کی حکمت بتائی. دیکھیں اللہ کی حکمت، میں یہ بتانا چاہتا ہوں خداوند قدوس کی حکمت کیا چلتی ہے. فرمایا وہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ظالم ہے، اور وہ نئی کشتی کو لے لیتا ہے، یہ غریب تھے، ان غریبوں کا سہارا یہ کشتی تھی، اگر میں سوراخ نہ کرتا تو ظالم بادشاہ لے لیتا، غریبوں کا نقصان ہو جاتا، غریبوں کی کشتی بچانا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا. بظاہر ہمیں یہ نظر آیا کہ جس نے احسان کیا اس کے احسان فراموشی کر دی سوراخ کر کے، یا حقیقت یہ ہے کہ کچھ اور مسئلہ ہے. اور جس بچے کو مار دیا اس کے ماں باپ بڑے نیک فرما بردار اللہ کے مطیع، یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنتا اور ماں باپ کو بھی کفر پر مجبور کرتا، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ماں باپ کے لیے مصیبت نہ بنے. ظاہر میں بے قصور کو مارنا تھا ورنہ حقیقت میں راز چھپا ہوا. اور جو دیوار سیدھی کر دی وہ دو یتیم بچوں کی تھی, اس کے نیچے خزانہ تھا, ماں باپ مر گئے تھے دفن کر کے گئے تھے اور وہ ماں باپ نیک تھے. فکان ابوہما صالحا, ان کے ماں باپ نیک تھے اور نیکوں کا مال کبھی اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا, نسلوں میں اللہ زندہ رکھتا ہے. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کی دینداری میں تو چلتی ہے لیکن اولاد کو مال میں بھی نفع پہنچاتی ہے. یہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے کہ اولاد کو مال بھی ملتا ہے. فرمایا وہ دیوار گر جاتی, مال کھل جاتا, یتیموں کا مال لوگ لے جاتے, اللہ کا حکم ہوا دیوار سیدھی کر دو تاکہ وہ مال اندر دفن رہے, بچے بڑے ہوں گے نکال لیں گے. دیکھیے ظاہر میں ہمیں سارے معاملات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نظر آئے وہ قابل اشکال تھے, لیکن حقیقت میں اس میں حکمت تھی. اللہ کی حکمت کو کون جان سکتا. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, واللہ عالم اس کی سند کیسی ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی سند کو, لیکن بہرحال کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ملک الموت سے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ بھلا تجھے کسی کی روح قبض کرنے میں میں نے تجھے مقرر کیا ہے, تجھے کبھی رحم بھی آیا؟ اس نے کہا کبھی نہیں, لیکن دو آدمیوں پر مجھے رحم آیا. کب؟ ایک مرتبہ کشتی جا رہی تھی اور اچانک طوفان شروع ہوا اور کشتی ٹوٹ گئی, سارے لوگ ڈوب گئے اور ایک پتیا رہ گیا, اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, وہ حاملہ تھی اور وہ پانی پر پتیا اس کا جو ہے وہ لکڑا جو ہے وہ تیر رہا تھا اور اس کا حمل وضع حمل اسی پر ہوا, سمندر میں ہوا اور صرف وہ ایک لکڑا ہے. اور جیسے ہی وضع حمل ہوا کہ اللہ تو نے مجھ کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی ماں کی روح قبض کر, اب مجھے بہت رحم آیا کہ اللہ ایک تو سمندر تھاتے مارتا ہوا, پھر ایک لکڑا ہے اس کے اوپر معصوم بچہ ہے اور ابھی پیدا ہوا ہے اور تو کہہ رہا ہے اس کی ماں کی روح قبض کر, اب اس بچے کو کون بچائے گا, کیا ہوگا اس بچے کا؟ لیکن تیرا حکم تھا, میں نے اس کی ماں کی روح قبض کر دی. اور کاشداد نے جب اپنی جنت بنائی اور جب جنت بن گئی اس کی اور وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا تو ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر, تو میرے دل میں یہ ہوا کہ اللہ یہ کئی برس سے اپنی جنت بنا رہا تھا, اس کی بڑی تمنا تھی, ارمان تھے کہ میں اپنی جنت کو دیکھ لوں. آج کل ہوتا ہے نا مکان بنا رہے ہیں اور بن گیا اور اچانک موت آ جاتی ہے, بچے کہتے ہیں ابا گھر بھی نہیں دیکھنے پائے, ابا گھر میں رہنے بھی نہیں پائے. تو وہ شداد ابھی جنت میں جا رہا ہے اور اللہ کا حکم ایک قدم باہر ایک قدم اندر, اس کی روح قبض کر. فرمایا مجھے بڑا رحم آیا کہ اللہ کم سے کم ایک نظر تو دیکھ لینے دے, اس کے ارمان پورے ہو جائے, لیکن بس تیرا حکم تھا, میں نے اس کی روح کو قبض کیا, مجھے ان دونوں پر بہت رحم آیا. تو تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو پتیے پر ماں کو لڑکا پیدا ہوا تھا اور ماں کی تو نے روح قبض کی تھی, اسی بچے کو میں نے بچایا تھا اور میں اس لکڑے کو تیرتا ہوا کنارے پر لے آیا اور اٹھانے والے نے اس لڑکے کو اٹھا لیا اور وہ لڑکا بڑا ہوا, تو میرا باغی بندہ بنا اور نافرمان بندہ بنا. یہ شداد وہی لڑکا ہے, یہ جو لڑکا جو سمندر میں پیدا ہوا یہ وہی لڑکا ہے جو جس کو میں نے بچایا سمندر میں, ماں کے نہ ہوتے ہوئے میں نے بچایا, وہ میرا مغرور بندہ بنا, میرا متکبر بندہ بنا. تو دیکھیے اللہ کی کیا حکمتیں ہوا کرتی ہے, ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیا حکمت ہوا کرتی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تین عالم بنائے, دیکھو سمجھو بات کو, تین عالم, ایک عالم عالم جنت ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں نعمتیں ہی نعمتیں اور کچھ نہیں. ایک عالم عالم جہنم ہے جہاں غمیاں ہی غمیاں مصیبتیں ہی مصیبتیں حالات ہی حالات. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. اللہم احفظنا من النار, اللہم احفظنا من جہنم, اللہم احفظنا من النار. اللہ جہنم سے آگ سے ہماری حفاظت فرمائے. وہاں مصیبت ہی مصیبت. اور ایک عالم اللہ نے دنیا بنائی جس میں خوشیاں بھی ہے غمیاں بھی ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ خوشیوں میں شکر ادا کرو اور غمیوں میں صبر کرتے ہوئے رضا بالقضا رکھو. غمیوں میں صبر کرتے ہوئے رضا بالقضا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. جو اس کا نظام ہے ہم اس پر راضی ہیں. دنیا تو ہے ہی, یہاں خوشیاں بھی ہوگی غم بھی ہوں گے حالات بھی ہوں گے مصائب بھی ہوں گے. باپ کا انتقال, ماں کا انتقال, بیوی کا انتقال, بچے کا انتقال, خالہ کا انتقال, پھوپھی کا انتقال, چچا کا انتقال, اور کاروبار نہیں ہوگا, کچھ مصیبتیں ہوگی, بیماریاں ہوگی, پریشانیاں ہوگی, وینٹیلیٹر چڑھے, مصائب پر مصائب. ایسے موقع پر رضا بالقضا, صبر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. فیصلے پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو بہانے میں انکار نہیں. انسان کا دل ہے پتھر نہیں ہے, جب غم آتا ہے تو رونا آتا ہے, موت ہوتی ہے صدمہ ہوتا ہے. اس سے شریعت نے بالکل منع نہیں کیا. اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ ہم کو یوں کہہ دیتا میری حکمتیں ہیں تم کو رونے کی بھی اجازت نہیں, وہ یہ کہہ سکتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کہا. رونے سے منع نہیں کیا, غم دل میں صدمے سے منع نہیں کیا, بلکہ صدمے پر اللہ اجر کو بڑھاتا ہے. فرمایا کانٹا لگا تجھے تکلیف اور صدمہ ہوا, صبر کرے گا میں اجر بڑھا دوں گا. صدمے سے منع نہیں کیا, رونے سے منع نہیں کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر فرمایا روتے ہوئے, انی بک لمحزونون یا ابراہیم, ابراہیم میں تیرے موت پر غمگین ہوں. آپ نے اپنے غم کا اظہار فرمایا. سعد رضی اللہ تعالیٰ, سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ حجت الوداع میں انتقال ہو گیا, حضرت نے اپنے غم کا اظہار فرمایا کہ مجھے غم ہے. وعن الباعث علی سعد بن خولہ, مجھے صدمہ ہے کہ اس نے ہجرت کی لیکن پھر دوبارہ مکے ہی میں موت ہو گئی, اس کی ہجرت مکمل نہ ہوئی. آپ کے نواسا یا نواسی تڑپ رہی ہے جہاں کنی کا عالم ہے, اور کہلوایا بیٹی نے کہ ابا جی سے کہو یہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ تڑپ رہے. کسی تبلیغ میں مشغول تھی, فرمایا میں آ رہا ہوں صبر کرو. پھر حضرت گئے تو سعد بن ابی وقاص وغیرہ بھی ساتھ تھے. آپ نے بچے کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں, وہ جھانکنی کی وجہ سے لوت پوت ہو رہا تھا آپ کے ہاتھ میں. حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بچے کو اپنے نواسے کو دیکھ کر. سعد بن ابی وقاص نے فرمایا یا رسول اللہ انت تبکی, آپ روتے ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا سعد میرا بھی دل ہے, جس کو رونا نہ آئے وہ پتھر ہے. رونے سے منع نہیں کیا لیکن شکوہ شکایت سے منع کیا. میرا باپ ہی ملا اور کوئی نہ ملا, میری ماں ہی ملی, میرا ہی گھر ملا کورونا کے لیے, میرا ہی باپ اس بیماری کے لیے مل گیا اور کوئی نہیں ملا. یہ ہے شکوہ اللہ سے, یہ رضا بالقضا نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے, یہ طریقے نہ اپنائیں. ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ, کچھ لوگ گئے اور فرمایا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں یہ جو حالات چلتے ہیں؟ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے صوفیاء وقت میں سے ہیں، فرمانے لگے اللہ سب میرے منشے کے مطابق چلتا ہے. واہ واہ، اللہ میرے منشے کے مطابق، یعنی میں جو چاہتا ہوں ویسا ہی اللہ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چاہت کے مطابق اللہ کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے میری چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیا کہ اللہ جو تو کرتا ہے اس پر میں خوش ہوں، تو گویا وہ میری ہی چاہت پر کر رہا. یہ ہے رضا بالقضا، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضا. میرے بھائیوں اور بہنوں، مصیبتیں کس پر نہیں آتی؟ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی. بتاؤ امت میں کون لوگ ہیں کہ جن کی مذاق وہ اڑائی گئی ہو جو نبیوں کی اڑائی گئی، جن کا وہ تمسخر کیا گیا ہو جو نبیوں کا کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پر ہو، ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا. اللہ نے موسیٰ کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت دی کہ سمندر سے پار کر دیا اور فرعون اور لشکر کو دبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی یہ قوم کسی بت پرست لوگوں کو دیکھ کر کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب چاہیے. آپ انداز لگائیں کہ جس موسیٰ کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، جب بت کو مانگا ہے موسیٰ کو کتنا صدمہ ہوا ہو. تورات لینے گئے موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے کہنے پر بچرے کی پرستش شروع ہوئی اور سجدے شروع ہوئے، موسیٰ کو کتنا صدمہ ہوا علیہ السلام. فرمایا اپنی قوم سے کہ اپنا شہر مصر ہے اور مصر کو فتح کرنا ہے، تو قوم کہنے لگی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب جا کر لڑ، ہم تو نہیں آنے والے. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی، آپ انداز لگائے کتنا صدمہ ہوا ہوگا. اللہ اللہ، اسی لیے قرآن میں ہمارے نبی کے بعد میں جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس امت کو اللہ یوں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ایسے نہ بننا جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو ستایا. اب انداز لگائیں موسیٰ علیہ السلام والسلام کے ساتھ کیسے مسائل. فرعون نے قتل کا فیصلہ کیا موسیٰ کے لیے، آپ کو مصر چھوڑ کر جانا پڑا، مدین چلے گئے، نبوت نہیں تھی ابھی، مدین چلے گئے. اللہ کیسے اپنے نبی کا تعاون کرتا ہے کہ دو بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور وہ ایک نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہ بکریاں چرانے لگے، اور شعیب علیہ السلام نے بچی سے نکاح کرا دیا، اور اسی بچی کو لے کر سفورہ کو لے کر آ رہے، اور راستے ہی کے اندر ولادت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، اور دور سے آگ نظر آ رہی ہے، وہ آگ نہیں تھی تجلی ربانی تھی، نبوت مل رہی. حضرت لوط علیہ السلام کو کتنا ستایا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کے حالات پر. حضرت ہود علیہ السلام والسلام کو ان کی قوم نے کتنا ستایا، صالح علیہ السلام کی وہ معجزاتی اونٹنی کو کیسے قتل کر دیا، نوح علیہ السلام والسلام کو سار مجھے ایک دن ستائے تو میرے دل کو صدمہ ہو جاتا ہے، ایک سال ستائے تو صدمہ ہوتا ہے، حضرت نوح کو 950 سال تک ستاتے رہے. آپ بتائیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیفیں، ان کا تمسخر، ان کا مذاق، ان کے ساتھ بے حرمتی، اور ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ہو، مکہ کے 13 سال پر ہو، پھر طائف کا واقعہ پر ہو. رات میں نیند نہیں آئے گی اگر ان انبیاء کے حالات کا تصور کرتے. ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا، ثم الامثل. حالات بعض انبیاء کے باب میں روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں کہ ان کی قوم نے حضرت زکریا کو آرا لے کر زندہ دو ٹکڑے کر دیے. بعض نبیوں کے باب میں آیا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے اس نبی کے بدن میں لوہے کے آنکڑے ڈالے اور زندہ ان کو کھڑے رکھ کر ان کی چمڑی اور گوشت نکال دیا، لیکن ان کی زبان سے آہ بھی نہیں. آنسو ضرور نکلے ہوں گے، رونا ضرور آیا ہوگا، لیکن شکوا نہیں، رضا ملتا. آسیہ کو فرعون نے جو سخت سزا دی اور لکڑے پر سلا کر کے کیلے گھار دی، اور اس وقت آسیہ کہہ رہی ہے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میری روح جلی لے دے، مجھے ظالم سے نجات. حالات، یہ دنیا ہے، اس میں حالات آتے ہیں، کبھی والد کا انتقال، ماں کا انتقال، بیماریوں کے حالات، دکانوں کا نہ چلنا، کاروبار کا نہ چلنا، لیکن رضا بالقضا، تقدیر پر راضی رہے. اللہ کا جو فیصلہ تھا میں اس پر راضی ہوں. اگر فیصلے پر راضی رہو گے تو بہنے والے آنسو پر بھی اللہ ترقی عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے. اور اگر شکوہ شکایت کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، پھر گناہ کے مسائل ہوں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو رضا بالقضا نصیب کرتا ہے، تقدیر پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج ہی ہمارے مولانا عبداللہ صاحب جھانجی رحمت اللہ علیہ جو سپوت تھے حضرت مولانا سلیمان صاحب جھانجی رحمت اللہ علیہ کی، جو خادم خاص تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی، جن کی زندگی پوری کی پوری حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نکل گئی، اور موت بھی ایسی مولانا سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوئی کہ مدینے سے احرام باندھ کر مکے جا رہے تھے اور بالکل مکے کے قریب پہنچے اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے روح پرواز ہو گئی، مسافر تھا اور مسافر بن کر دنیا سے رخصت ہو گیا. اسی کا سپوت، اسی کا بیٹا، دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذمہ دار مولانا عبداللہ صاحب جھانجی رحمت اللہ علیہ، جو ابھی کچھ دنوں قبل ان کی والدہ کا صدمہ ان کے دل پر تھا اور والدہ کی رخصت من الدنیا پر وہ مغموم تھے، غمگین تھے، اور اتنے میں وہ خود بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں قریباً 20 دن کے قریب بیماری کے ایام گزارے، اور آج صبح اللہ کے پیارے ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ آج کا دن بھی جو تھا جس میں موت ہوئی ہے وہ ایام تشریق میں سے دن تھا. آج کا دن جو تھا اس لیے کہ ایام اضحیٰ تو کل مغرب پر ختم ہو گئے، لیکن ایام تشریق چوتھے دن عصر تک رہتا ہے. یہ بہت متبرک ایام، بہت مبارک ایام. نیک فالی لیتے ہیں کہ مبارک ایام میں اللہ نے لیا ہے، اللہ نے مبارک ہی کا مسئلہ فرمایا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ مولانا کی زندگی دعوت و تبلیغ میں، علماء کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں گزری، اہل اللہ سے محبت میں گزری، اللہ والوں سے تعلق میں گزری، اپنے والد صاحب کے جامع سوانح لکھی، اسی کے ساتھ ساتھ آج ہی مجھے پتا چلا کہ وہ کئی یتیم اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے. بھئی بہت سی مرتبہ حیاتی میں بہت سارے مسائل کا پتہ نہیں چلتا جو وفات کے بعد چلتا. خدا کی بہن بیوہ ہے، جو آپ کے بھائی ان کے شوہر مولانا اسماعیل صاحب میرے ہی ساتھ حج میں تھے. عجیب و غریب ان کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ حج میں جانے سے دو دن قبل یعنی پانچ یا چھ ذی الحجہ کو مجھ سے بیعت ہوئے وہیں حرم مکی میں، مکہ شریف میں، اور آٹھ کو ہم حج میں نکلے، میرے ساتھ ہی تھے وہ. اور میرے ساتھ دو تین دن فجر کی ذکر میں بھی شریک رہے، اور نو کو ہم عرفہ میں گئے، بالکل اچھے خاصے، کوئی بیماری کچھ نہیں، عرفہ کا پورا دن عبادت میں گزارا، حتیٰ کہ مجھے کہہ کر وہ جبل رحمت پر بھی گئے، واپس آئے اور رات میں ایک ڈیڑھ بجے دل کا دورہ پڑا، اور احرام ہی کی حالت میں مزدلفہ کے میدان میں قریباً دو بجے جان آفرین کے حوالے کر دی. یہ مولانا کی بہنوئی تھی، اس بہن کی ذمہ داری بھی مولانا ہی نے اٹھائی ان کے بچوں کے ساتھ. مولانا کی بیٹی جو مولانا اسماعیل صاحب ماکرود رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے، وہ بھی گزشتہ سال ایکسیڈنٹ کے اندر اللہ کے پیارے ہوئے. بیٹی کا بھی صدمہ، پھر ان کی ضرورت، بہرحال اور ان کے علاوہ نہ معلوم کتنے لوگوں کے ساتھ ان کا خیر خواہی کا معاملہ ہوگا. اللہ ان کی اولاد کو، ان کی اہلیہ کو، ان کی بہنوں کو، سب کو، ان کے سارے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، حق تعالی علی علیین میں ان کو مقام عطا فرمائے. امید ہے کہ اللہ تعالی مقام شہادت اس بیماری کی وجہ سے ان کو عطا فرمائے. اسی طرح ابھی دو دن قبل سرزمین گجرات کا بہت بڑا فقی اور مفتی حضرت مفتی مولانا محی الدین صاحب برودوی رحمت اللہ علیہ، جو استاذ الاساتذہ کہے جاتے تھے، جنہوں نے طویل زمانے تک دارالعلوم کندھاریا میں بخاری شریف پڑھائی، اور اس کے بعد دارالعلوم علی پور میں ایک لمبے زمانے تک شیخ الحدیث بھی تھے اور محتمین بھی تھے، اور اس کے بعد دارالعلوم فلاح دارین میں بخاری شریف کے منصب کو بھی اور افتا کے منصب کو بھی سنبھالا، اور اس کے بعد خود دارالعلوم مرکز اسلامی پر ایک مدت تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا، اور اب بروزہ میں خود ایک دارالعلوم شروع کر کے وہاں دارالافتا بھی خاص طور پر شروع کیا تھا، وہ بھی کل حق تعالی جل شانہ کے پیارے ہو گئے. الاشباب النظائر پر جو احناف کی مستقل کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اردو میں آپ نے شرح بھی لکھی ہے، اور بھی اس کے علاوہ چھوٹی بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، نہ معلوم آپ کے کتنے شاگرد ہیں جنہوں نے ان مختلف مراکز میں رہ کر آپ سے بخاری شریف پڑھی ہے یا افتا پڑھا ہے آپ سے. ماشاء اللہ بہت زیادہ علم کے حامل تھے، وہ بھی کل ہی اللہ تعالی سے پیارے ہو گئے. تعالی علی علیین میں آپ کو جگہ عطا فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، مقام شہادت سے مالا مال فرمائے، ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا موسیٰ ماکروت صاحب جو دارالعلوم مرکز اسلامی کی محتمیم اور شفیق محتمیم ہیں، تین دن سے ہاسپٹل میں علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ آپ کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور بعافیت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر لے آئے. اسی طرح دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا رفیق صاحب برودوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی اس وقت علیل ہیں، میسج پڑھا گیا کہ وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، آپ کے سائے کو امت کے لیے تادیر قائم فرمائے، حق تعالیٰ آپ کو عافیت والی زندگی عطا فرما کر بہت جلد اپنے گھر پر لے آئے. ہمارے ملنے والے تھے ایک عثمان بے چاندی والا، ان کے بہت قریبی بہن یا رشتہ دار کا ابھی کل پرسو ہی انتقال ہوا. ہمارے عزیز اسماعیل بھائی نے مجھ کو بتایا، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نام کا مجھے پتا چل رہا، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے روز مرہ انتقال ہو رہے ہیں اور پیارے ہو رہے ہیں. اللہ اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے، تندرستی و توانائی عطا فرمائے، اور اس بلا سے اس وبا سے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر عطا فرمائے، توبہ کرنے کی، کثرت سے استغفار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نمازوں کا اہتمام کرو، درود شریف کا خوب اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. مجدد البسانی رحمت اللہ علیہ کو آپ کے ایک مرید نے لکھا، حضرت الحمدللہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے، بیانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اصلاح کا سلسلہ بھی جاری ہے، تقریر کا سلسلہ بھی جاری ہے، سارے سلسلے بہت اچھی طرح چل رہے. مجدد صاحب جواب لکھ رہے ہیں، سب کچھ دوسروں کے لیے ہیں، اپنے عمل کتنے ہیں؟ ہمارے اپنے عمل ہو، ہم اللہ کے لیے کرنے والے ہو، ہماری نمازیں ہو، گناہوں سے بچنا ہو، رجوع اللہ ہو، استغفار ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، اللہ سے معافی مانگنا ہو، آنسو بہانے ہو، مالک کے سامنے گرگرانا ہو، رونا ہو، یہ زندگی اپنی لاؤ. موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا قہر و غضب ڈرنے کی چیز ہے. ہاں قہر اور غضب سے پناہ مانگو، باقی موت تو اپنے وقت پر آنی جانی ہے، جو مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ بھیج کر رہتا ہے. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رضا بالقضا کی توفیق عطا فرمائے، شکوہ شکایت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی زندگی دیکھنے کے بجائے اپنی زندگی دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، نبی سے سچا عشق و محبت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ ایسی بلا اور ایسی وبا چلی ہے کہ جس پہ ہم عاجز ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، مولا ہم بے بس ہو چکے ہیں، اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے، مولا دور فرما دے، دور فرما دے، دور فرما دے، اے اللہ جتنوں کے نام لیے گئے یا نہیں لیے گئے، سارے مومن مرد مومن عورتیں جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی تروت تروت مغفرت فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما، جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ ہم کس کو کہیں، تو ہی ایک رب ہے مولا، مولا تو بلائے تو ایسے نہ بلانا کہ تو دھٹکا رہا ہو، بلائے تو ایسے بلانا کہ جیسے مسافر کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں. اللہ محبت والی زندگی، محبت والی موت، پیار والی زندگی اور پیار والی موت عطا فرمانا، دھٹکاری ہوئی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، دھٹکاری ہوئی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، دھٹکاری ہوئی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو شفا عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو شفا عطا فرما، ہمارے آل اولاد کو شفا عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو شفا عطا فرما، ہمارے محبوبین و متعلقین کو شفا عطا فرما، اللہ ہم سے تعلق رکھنے والوں کو شفا عطا فرما. اللہ بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے فون کرتے رہتے ہیں، اللہ ان سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے مشائق کی اساتذہ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ.